چاچ عذاب غسته د ناغل عذاب ورکلی شو. او جواب کیگی چې دا عذاب په کافرانو خامخا واقع کیدون کیلی که په دنیا کی وی هم او که دنیا کی نینو آخرت کی خامخا بپی یا دنیا آخرت دوالو کی با عذاب بی او دا دی عذاب دا فکولو والا بغیر دا اللہ نبل سوکشتنا او دا عذاب دا چا دا طرفا دا اغی اللہ دا طرفا ظلم عارج چی اگر درجو والا لی معارج مانا پوڑے معارج اغی پوڑے توی چی اغی که پاٹ کیوی درجی وی پکی خکت پورتا درجی پکی وی نو دیدے که دا دا اللہ صفت تے ظلم عارج اغا اللہ چی درجات عالیہ والا لے او دا درجات عالیہ کتا پورتا او اسمان دی او اسمانونا کتا پورتا دی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی ظلم عارج مانا ذی السماوات دا اسمانونو مالک مالک دا اسمانونو تعرج الملائکت والروح پدی پوڑو کے پدی درجو کے پدی اسمانونو کے ملائک خیجی اور روح جبرائیل علیہ السلام ہم خیجی نو عام فرشتی خو خیجی خو ور روحو جبرائیل علیہ السلام خصوصی طور بانے ذکر کو دا دا دا اعزاز دے ذکر مستقل ذکر شو فرشتی کم وقت خیجی فی یوم کان مقداره 50,000 سنة پا اغیر وز کے چی دا غیر مقدار 50,000 کال دے اغیر وز چی 50,000 کال دا فی یوم کان مقداره 50,000 سنة یقعو هذا العذاب دا عذاب و دا سختی و تکلیف بکل واقع کی گئی پا اغیر وز کے کان مقداره چی دا غیر مقدار 50,000 سنة 50,000 کال دے دا عذاب پا کافر واقع کی دن کی دے اور دا غیر وز مقدار 50,000 کال دے پیغمبر علیہ السلام نا دا دیر روز پبارکی دا اگدوالی پبارکی تا پوس شویده نو پیغمبر علیہ السلام فرمائی پا اغزات میرے قسمی چیزا ما روح دا اغا پا قبض قدرت کرے چی دا روز پا مومن با دومر سپکوی لکه دا یو فرض منز دا ادا کول دا وقت نبم کمی فرض منز چی ادا که سون وقتی دا دین کم وقتی با دا روز ختمی گی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی دا روز دا مومنانو دا پارا با دوم رئی لکه دا ماز پخین مازیگر پا منز که چه سو نواخ دی نو دا روز چا دا پارا دا یو منزه برابر دا چا دا پارا دا دو منزنو پا منز که دا وقفی برابر دا چا دا پارا دا دنیا دا روز برابر دا چا دا پارا دا میاشتی و چا دا پارا دا کال چا دا پارا دا زرو کال و چا دا پارا دا 500 زرو کال دا عمل پا اعتبار پچا بدل گئی ہو پچا بڑی روی کل چ سختی و تکلیف ڈیری نو گینٹے نم کال جوڑی گی اور چ خوشحالی و راحت وی نو کل نم دا گینٹے پشان تیری گی نو پچا بانے کم رہو پچا بانے نہ روز زیادہ رہا سأل سائل بعذاب واقع غسطن یو غسطن کے عذاب واقع کی دن کے سأل سائل غسطن یو غسطن کے یو غسطن کے غسطن بے عذاب واقع اگا عذاب چی واقع کی دن کے رے چال پارا للکافرین کافران دا پارا لیس لہو دافع نشتس دے عذاب دا پارا سوک دا فکون کے ذل من اللہ ذی المعارج دا اغی اللہ دا طرف نچے اغا دا درج و مالک دی اغا دا اسمانون و مالک دی ذی المعارج ذی السماوات دا اغی اللہ دا طرف نچے ذی المعارج دا درجو والا دے. تعرج الملائکتو خیجی فرشتے والروحو او جبرائیل علیہ السلام ہم دا مومنان روحون ہم پدغی خیجی فی یوم پدغ روز کے کانا مقدارو 50,000 سنہ چی مقدار دا غیر روز 50,000 کال رے فاسبر صبرا جمیلا پس صبر کوا پڑیر خصبر سرا کافران بدر پوری خندہ و مسخرے کئی کلبوئی دا عذاب چتو یا دے نزرے راولا ولی زر نرا ولی پدے خبرو بانے صبر کوا استقلال سرا وقت رواز و متنگوا حرف دا شکایت پجب بانے مروڑا صبر بکے فاصبر صبرا جمیلا پس صبر کوا پڑیر خ صبر سرا انہم یرونہ بعیدا و نراہ قریبا انہم یرونہ بعیدا بے شک دا کافران گنی دے قیامت لر بعید و دیر لرے دا عقل نیم دیر لرے دا امکان نیم دیر لرے گنی وی قیامت بالکل نشت لرے دا قیامت رات لل بعید از امکان دور از عقل دا عقل نلرے ناممکن ہے گنی انہم یرونہو بعیدا بے شک کافران گنی دے قیامت لر بعیدا دیر لرے دا حد دا امکان نلرے گنی ونراہو قریبا او منگے وینن گنو یہ من قریب دیر زرد چی قیامت بواقیشی یوم تکون السماء کالمہل پکم رس چیشی بدا آسمان پشانتی روی لکڑی تامبے کالمہل پشانتی روی لکڑی تامبے یا مہل دا تیل چی کل سرکلی شی نو پا ویخ کرا سے اگا خیری پاتی اغم سر شی تیل چٹ پا اردو کی ورطا ہوئی یوم تکون السماء کالمہل پکم رس چی دا آسمان با دا تیلو دا یشی دلی خیری پشانتی شی یا بدوی لکلی تامبی پشانتی شی و تکون الجبال کالعہن او دا مضبوط مضبوط غرونا چی دی دا بدا رنگینا وحل شی وی وڑای پشانتی شی دا وڑای چو والی شی نو پا ہوا کی علو زی نو دا وڑای رنگ چی مختلفی نو دا پا نظر باندی رازی مختلف رنگونا نو دا غرونا هم دا مختلف رنگونو دی اللہ فرمائی ومن الجبال جدد بیض وحمر مختلف الوانها وغرابیب سود پا دے غرونو کے تکس بھی مشترے پا دے کے تکس رنگ مشترے مختلف رنگونو دی سپا کے تکتور دی نو دا تکس رنگ تکتور رنگ او تک سپین رنگ دا چٹول زرہ زرہ شوالو زی رنگی نوانے بخکاری و تکونو الجبالو کل عہنے شیبا داغرون پشانتی دا رنگی نوحل شوی وڑے ولا یسألو حمیمن حمیما تا پوس بنکیو دوست دا بل دوست ہر سڑے نفسی نفسی گویا دے رب حبلی نفسی رب حبلی نفسی یا اللہ زمان دا زان ما تراؤ بخو ما ماف کا پنور دنیا چیسے تیرے گی با وہ خدا ما ماف کا طول لگیا دی نفسی نفسی بلکہ پیغمبرانم دق وقت کیوئی نفسی نفسی یو زمان پیغمبر علیہ السلام اگر بدا سے نوئی چی نفسی رب حبلی امتی رب حبلی امتی رب زمان امت ما تراؤ بخا نور دوستان پا دغی روز پکاری گینا ولا یسألو حمیمن حمیمن تا پوز بنا که یو دوست دبل دوست یو بس سرونهم دیتا با هر سخ کار کلیشی خدا یو بل امداد بکولی لیشی یو عد المجرم لو یفتدی من عذاب یوم اذن ببنی یو عد محبوب گنی المجرم و یو گناہگار